Bidasoan elkarbizitza jardunaldiak antolatzen ari gara Hendaian, Irunen eta Hondarribian. Bi hitzordu pasa dira jada, otsailaren 5 eta 12an eta ostegun honetan 19an dugu azken hitzordua. Euskal Herriko gatazka politikoaren ondorioak larruazalean bizi dituzten pertsonak entzuteko aukera izan dugu lehen bietan. Kolore ezberdinetako biktimak batu eta bizilagunen aintzinean jarri dira, solasean. Elkarbizitza izpide etorkizunari begira. 300 pertsona elkartu gara lehen bietan, herritarrak denak, politikari profesional gutxi, hots, instituzioetan kargu publikoak betetzen ari diren ordezkari oso gutxi. Utxune nabarmenak sumatu ditugu ezkerretik eskuinera. Orain ere beraz, herritarrek erakutsi dute borondatea eta gaitasuna. Euskal Herria modu baketsuan eraikitzeko gaitasuna. Basakeria ororen aitortza exigituz, memoria eginez, etorkizuna eraikiz, deusa antzi gabe, baina aurrera begira. Erran bezala ostegun honetan, otsailaren 19an dugu azken hitzordua. Hendaia, Irun eta Hondarribiako auzapezak izanen dira hizlari, bizikidetza eta elkarbizitza jorratzeko. Bidasoan elkarbizitza gaiaren bueltan galdezkatuko ditugu, Kotxe Zenarro, Jose Antonio Santano eta Aitor Kerejeta. Sozialistak lehen biak eta jeltzalea azkena. Auzapezez gain tokiko eskualdeko ordezkari politiko gehiago ikusi nahiko nituzke azken zita honetan. Izan ere, bidasotarrek erakutsi dute jada, herri borondatea badagoela aitortzarako eta aurrera egiteko. Herritarren heldutasun eta gizatasun berdina erakutsi dezaten nahiko genuke beraz politikariek. Alderdikeriak antziz guztiok batera eginezkero errazagoa litzatekelako. Hitzordua, otsailaren 19an arratsaleko 7an Ficoba erakustazokan.